Buenos días, Rafa. Bueno, mi resfriado, como ves, va en creciendo, pero no mi voluntad de hablar con vosotros de este museo etnográfico de Formentera. No sé si tiene un poco de eco lo que yo estoy hablando, pero bueno, estamos dentro del museo con el técnico de patrimonio del Consell Insular, Jaume Escandell. Si te parece, iniciamos esa visita guiada, Rafa. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues Jaume, muy buen día. Muy buen día a todos. Bueno, estamos en este Museo Etnográfico de Formentera, que, bueno, esta es, digamos, su segunda residencia, ya que nació en 1993. Sí, efectivament. Ja té una trajectòria llarga, diguem. Això realment més que museu ho hem d'entendre com a col·lecció museogràfica, diguem, una col·lecció, diguem, és un fons privat, que des de fa un bon parell d'anys ja, diguem, aquesta persona, en Vicent Costa, diguem, ha anat col·leccionant, recopilant tota aquesta sèrie d'utensilis, d'eines, de peces, diríem, d'un fons que arriba quasi a 500 peces, i que són representatives, diguem, de la manera de viure, diguem, de Formentera d'entre mitjan segle XIX, podem dir més o menys, fins a l'arribada del turisme, mitjan segle XX, mitjan segle XX aquí a Formentera. Es lo que llama la atención, aparte de lo bien dispuesto y lo bonito que está todo aquí dentro, es que hay un hincapié sobre todo en las tareas del campo de Formentera, quizás más que en las de la mar. Sí, s'intenta recollir una mica, diguem, totes les vessants, totes les feines, totes les feines, diguem, que es duen, diguem, en el món tradicional. Òbviament el camp tenia una importància capital, vull dir, començant pel blat, per sembrar el blat, que el blat era l'element principal de base de l'alimentació, també l'elaboració del vi, l'elaboració, diguem, de tots els teixits, diguem, de tots els utensilis. També hi ha una petita representació de la mà, perquè no oblidem que, vull dir, en una illa tan petita com Formentera, la mà també era part, diguem, de tota aquesta economia, diguem-ho, de subsistència. Estamos hablando, ya vamos caminando, Jaume y yo, y estamos delante de una enorme vasija con su grifo, que creo que está hecha en madera de Nebro y que servía para hacer el vino de Formentera. Sí, efectivament, diguem, això són els utensilis, diguem, que s'usaven per fer el vi. Aquí veiem el fonyador, diguem, que és fet de madera. En aquest cas crec que és madera de pi, en aquest cas, que és allà on s'hi posava el raïm, diguem. Llavors aquí s'hi posava una persona o dos, diguem, les que hi cabessin, depenent de cada fonyador, si era més gros o més petit, i allà on fonyaven el raïm, diguem, anava caient el suc dins aquest altre recipient que està fet, aquest sí que de fusta de savina, que la fusta de savina és una fusta molt resistent, que dura molt de temps, que no es corca amb tanta facilitat, i a partir d'aquí llavors per fermentar, diguem, ja es posava dins les botes. Estamos hablando de un trabajo que el propietario de la mayoría de las piezas, Vicent Costa, no solo eran de su casa, sino que también compró o rediseñó algunas que ha ido encontrando por ahí. O sea, una tarea bastante encomiable, ¿no? Porque las piezas están en un perfecto estado. Sí, sobretot hem de pensar que és una feina, diguem, laboriosa i de molts d'anys. Una col·lecció d'aquest tipus no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, sinó que s'aconsegueix amb molt de temps primer, que és, òbviament, ha de ser un tema que interessi molt i que té una atracció important, i llavors anar darrere peces, fer tot un seguiment d'on pot haver-hi peces, diguem, d'interès i fer-se, diguem, amb aquelles peces, i llavors no només adquirir-les, sinó també restaurar-les i mantenir-les, perquè moltes, segurament, quan es van adquirir estaven en un estat, diguem, dolent de conservació, i aquesta persona el que ha anat fent és restaurar-les, diguem, i deixar-les amb un bon estat de conservació. También tenemos morteros, molinos para moler, nunca mejor dicho, valga la redundancia, los pimientos para, en el caso de hacer una sobrasada, o sea, artilugios muy rudimentarios, ¿no? Pero hechos, parece ser, con mucha efectividad y con mucho cariño. Sí, hem de pensar que aquí el que passava a Formentera era que érem gairebé, diguem-ho així, autosuficients, és a dir, era una economia bàsicament de subsistència. Per tant, tot allò que feia falta pel dia a dia, o pràcticament tot, es fabricava i es confeccionava aquí mateix. Per tant, vull dir, ja hem parlat del blat, vull dir que sembrava el blat, que era l'element bàsic, diguem, de l'alimentació, però llavors la conversió de blat, diguem, amb un producte comestible, diguem-ho així, passava per la mòlta, que la mòlta es feia en els molins de vent o en els molins de sang, que eren els més antics que hi havia, és a dir, de tracció animal, que rodaven amb un animal, i llavors molins de vent, i després, quan ja teníem la farina, llavors es podia elaborar, diguem, es pastava i es feia el pa, però tot això, diguem, es feia aquí mateix, vull dir, la gent tenia, no hi havia cap casa que no tingués forn per poder pastar. O sea que el producto de la tierra a casa. Exacto. No había ningún intermediario entre medio. Y lo que teníamos aquí también, que es una zona que tiene que ver con el vestido, porque la lana de Formentera es famosa y bueno, hay máquinas para ruecas y máquinas para hilar y también los tejidos típicos de la isla. Sí, aquí hem de pensar que sobretot és a dir, quan ja entram dins el segle XX, vull dir, ja, clarament hi ha teixits, diguem, d'importació que venen ja des del principi del segle XX, s'importen peces i tot. Però quan on anem més endarrere, sobretot ja, diguem, dins la primera meitat del segle XIX i segurament dins el segle XVIII encara més, bàsicament tot el teixit es confeccionava a Formentera. Era un teixit molt més gruixat, molt més rudimentari, diguem així, que bàsicament s'utilitzava llana, per una banda, és a dir, llanes urbeses, i per l'altra, lli o cànem. I d'això se'n podrien derivar teixits diferents. És a dir, quan treballaven només en lli o cànem o tots dos mesclats, és el teixit genèric que en deien drap. En castellà seria lienzo, diguem, aquest teixit blanc, que l'utilitzaven gairebé per tot. És a dir, per fer cobertors de taula, per fer servilletes, diguem-ho així, tovallons. Las camisas de los hombres, ¿no? También. Efectivament, les camises d'home, les camises de dones, llençols del llit, tot això, tovalloles, tot això es feia de drap. Llavors la llana ja es deixava més per fer abrigalls, per fer mantes, per fer les gonelles de les dones, per fer els calçons dels homes també. I tot això es feia a partir d'aquestes tres matèries primeres, llana, lli i cànem. Y también tenemos aquí Senallons y espardenyes. Tú que eres todo un experto en fabricar espardenyes de pita, que te hemos visto muchísimas veces dando cursos, y también Senallons. ¿Cómo ves estas? Porque hace un rato mirabas una y decía, está perfecta. Sí, aquí tenim dues coses per comentar. Primer, la importància de l'espart, d'aquest element que és l'espart, que gran part de les eines, de recipients, diguem, que es feien eren d'espart, és a dir, senalles, barses, senallons, tot el que s'utilitzava per sembrar, sembradores, tot això se feia d'espart. I passant llavors també a les espardenyes se sola també es feia d'espart, en aquest cas espart picat, que per això queda una mica més humil. Dins el que és el calçat tenim per una banda les espardenyes de pita, que es diu que sola segueixen d'espart, però la coberta es fa amb fibra de pita, una altra planta que també en tenim tanta volar per aquí. I llavors, ja més dins el segle XX, ja hi havia les que estaven cobertes de lona, que es diu que sola seguia sent d'espart, però el cobert ja es feia amb una luneta o amb un drap, com és que hem comentat abans. Y el esparto no era de Formentera. L'espart a Formentera, si n'hi havia poc. Per exemple, a Eivissa tenim una illa que és l'illa de l'Espartà, que n'està pràcticament coberta d'espart, es anava a recol·lectar, i avui en dia l'espart com ens arriba sobretot de la part del Llevant peninsular. También tenemos una zona dedicada a la mar, quizás la más pequeña, llama un poco la atención, es la más pequeña con nazas y artes de pesca diversos, quizás porque en la época de que hablamos, de la mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX, las mayores tareas que se realizaban en Formentera eran en el campo y no tanto en la mar, puede ser así. En certa manera pot ser així, és a dir, hem de pensar que la mà és molt present, diguem, en totes les famílies, poques famílies hi vivia que no tinguessin un llaüt a una banda o a l'altra, diguem, de l'illa, però sempre és més aviat una activitat més complementària, diguem, a la resta, però sempre present, això sí, és important que està molt repartida i que té presència també. Vull dir, era una manera d'acabar de completar, diguem, aquesta economia subsistència, que la gent anaven a pescar la miqueta que podien pescar i allò ajudava a completar, diguem, aquests recursos, o de vegades si hi havia un petit excedent es podia vendre, diguem, els peix que havia, si un dia que havien pescat més, per exemple, se'n feien manedats de peix, diguem, restos de peix, i és que no es consumia, com que tampoc teníem neveres ni teníem aquests sistemes de conservació com tenim avui en dia, complim el congelador. Per tant, aquest excedent que hi havia, o s'havia de cuinar, diguem, es deia escabetxar o fregir d'alguna manera, que tampoc durava molt, o s'havia de vendre o intercanviar per algun altre producte. O sea, en economía de trueque, pero claro, también hay un componente fundamental en Formentera, en esta economía, que es la sal de Formentera. Y aquí, en el patio de este complejo museográfico etnológico de Formentera, hay una locomotora, que hace mucha gracia cuando ves a los turistas en verano que dicen, ¿y dónde están las vías del tren? A ver, ¿qué es esa locomotora que tenemos ahí? Sí, efectivament, aquí en aquest pati la tenim una mica descontextualitzada, tot s'ha de dir. Hay que poner un cartelito, Exacte. ¿eh? Però sí, bàsicament estan parlant d'unes locomotores que era, diguem, el sistema de tracció per transportar la sal, diguem, des dels estanys allà on es recullia la sal, per dur-la cap, diguem, a la plaça de la sal i llavors per embarcar-la, diguem, a les barques, per tant, a la zona de les salines. Estan parlant d'un sistema d'una locomotora que duia enganxada una sèrie de, diguem, de vagonetes darrere i que anava per unes guies, a l'actual camí de la guia, que en deien, que uneix, diguem, el que es porta en la zona del Cavall d'en Borràs, que és una zona que per anar-hi a caminar és un lloc preciós. I d'aquell recorregut tan pla i més o menys lineal era per allà on passava, per allà on discorria el tram final de recorregut d'aquesta locomotora. Pues Formentera sí que tenía un mini trenecito para sacar la sal y llevarla a los barcos. Jaume, por último, ¿qué destacarías? ¿Cuál es el? Porque yo estábamos viendo hace un momento contigo el libro de visitas que la gente que viene deja sus mensajes y todos son buenísimos. Sí, bé, vull dir, d'aquest museu jo repetir que vull dir que és una feina molt lloable la que s'ha fet per aconseguir tota aquesta col·lecció, diguem, tota aquesta col·lecció privada, que és una feina de molts anys, i no destacaria jo una peça en concret, sinó el conjunt de totes elles, perquè totes tenen la seva importància i són representatives d'aquesta manera de viure, diguem, que va estar vigent, diguem-ho així, més o menys, de forma generalitzada, fins a mitjan segle XX, a Formentera. Hace muchos años que esperamos un otro museo de Formentera, cuyas piezas la mayoría se encuentran en Ibiza. Como técnico de patrimonio, todavía esperaremos mucho más. Aquí no puc dir-ho perquè ho desconec. En tot cas, el tipus de museu que sí que s'esperava es parlava d'un museu arqueològic, per tant, sí que encara que museu també com aquest seria per un tipus de fons, diguem, diferent, diferent. En aquest cas estan parlant d'un museu etnològic i el que s'estava parlant del futur museu, si algun dia arriba, havia de ser un museu arqueològic, per fons arqueològics. Pues Jaume Escandel, técnico de Patrimonio del Consejo Insular de Formentera, muchísimas gracias por este paseo. Hemos visto cosas preciosas. E invitamos a la gente. El museo está abierto todos los días de lunes a viernes por la mañana, porque a mí me pone muy mal cuando muchos turistas vienen aquí, pero gente de Formentera que pasa todos los días por la puerta de este museo todavía no ha entrado. Eso no vale, ¿vale? Pues Jaume, muchísimas gracias. Moltes gràcies a vosaltres.